हे सोम, आप सोने की तरह चमकते हैं। आप यज्ञ स्थान में विराजिए। पानी मिलाकर छाने जाने पर धारा रूप में आप कलश में पधारते हैं। आप धन देने वाले हैं। यजमानों ने सोम रस छाना है। यह मधुर है, यह आनंददायी है, यह अपने प्राचीन स्थान पर पहुंचता है। हे सोम, आप खास निरीक्षण करने वाले हैं। जो यजमान अच्छा यज्ञ करने की भावना रखते हैं, आप उस यजमान पर अपनी कृपा दृष्टि रखते हैं। हे सोम, आप जल्दी हमारे यज्ञ में पधारिए। आप जल्दी कलश में स्थापित हो जाइए। यजमान आपको छानते हैं। छनकर आप हवि के रूप में हवि अन्न को प्राप्त कीजिए। शक्तिमान घोड़ों को शुद्ध करने की तरह यजमान आपको शुद्ध करते हैं। लगाम पकड़कर घोड़ों को जैसे ले जाया जाता है, वैसे ही अंगुलियों से यजमान आपको यज्ञ स्थान तक ले जाते हैं। हे सोम, आप उत्तम कोट के अस्त्र शस्त्र वाले हैं। शत्रुनाशक हैं, संरक्षक हैं, उपद्रव दूर करने वाले हैं, पालक हैं, संरक्षक हैं, देवताओं को उत्पन्न करने वाले हैं, पृथ्वी लोक को धारण करते हैं, स्वर्ग लोक को विशेष आधार देते हैं। ऐसा दिव्य सोम रस यजमान छानते हैं। उष्णा ऋषि विद्वान हैं, परम ज्ञानी हैं, वैदिक कर्म कांड में दक्ष हैं, धीरताधारी हैं, प्रकाशमान हैं और नेतृत्व करने वाले हैं। उन्हीं उष्णा ऋषि ने स्तोत्रों के माध्यम से गायों में गुप्त रूप से रहने वाले सोम रस को मेहनत से प्राप्त किया। चौथा खंड। हे इंद्र, आप शक्तिमान हैं, आप सर्वज्ञाता हैं, आप जगत के स्वामी हैं। जैसे बिना दुही हुई गायें रंभाती हुई अपने बछड़ों की ओर भागती हैं, वैसे ही हम आपके दर्शन और कृपा के लिए लालायित हैं। हे इंद्र, आप धनवान हैं। आप जैसा कोई न स्वर्ग लोक और न पृथ्वी लोक में हुआ है और न होगा। हम गोधन के लिए आपकी स्तुति करते हैं। हम धन धान्य के लिए आपकी स्तुति करते हैं। इंद्र सदैव बढ़ने वाले हैं। वे विलक्षण हैं, अत्यंत शक्तिमान हैं, हमारे सखा हैं। हम किस बुद्धि और किन संतुष्टिदायी पदार्थों से आपकी उपासना करें, किन किन शक्तियों से आप हमारे सहयोगी होंगे। सोम आदरणीय हैं, सत्यनिष्ठों के लिए आनंददायी हैं, उन्हें आनंद देने में सबसे आगे हैं। सोम बलवान शत्रुओं के धन को नष्ट करने के लिए इंद्र को उत्साह और सामर्थ्य प्रदान करते हैं। हे इंद्र, आप हमारे मित्र हैं, आप यजमानों के संरक्षक हैं, आप हमारी सैकड़ों प्रकार से रक्षा करने के लिए अच्छी तैयारी कर लीजिए। गौशाला में गायें जैसे बछड़ों के लिए लालायित होकर रंभाती हैं, वैसे ही हम इंद्र की स्तुति के लिए लालायित होकर प्रार्थना करते हैं। वे शत्रुओं से रक्षा करते हैं, प्रकाशमान हैं, सोमरस से संतुष्ट होने वाले हैं। हे इंद्र, आप स्वर्ग लोकवासी हैं, आप उत्तम दान के दाता हैं, बहुत क्षमतावान हैं, आप पालनहार हैं। हम सैकड़ों हजारों की संख्या में गोधन आपसे चाहते हैं। हम प्रचुर अन्न धन आपसे चाहते हैं। बच्चे अपनी सहायता के लिए जैसे अपने भरण पोषण करने वालों को पुकारते हैं, वैसे ही हम यजमान अपनी सहायता के लिए इंद्र को पुकारते हैं। इंद्र वेगवान घोड़ों वाले हैं, वैभव वाले हैं। हे याजकों, आप सोम यज्ञ में अपनी रक्षा के लिए बृहत साम का गायन करते हुए उनकी उपासना कीजिए। इंद्र सुंदर ठोड़ी वाले हैं, शक्तिशाली राक्षस भी उन्हें नहीं हरा सकते। मरण धर्मा मनुष्य कितने ही शक्तिशाली हों भी उन्हें नहीं हरा सकते। वे सोम रस के आनंद में सोम यज्ञ करने वालों को प्रचुर यशदायी धन देते हैं। हम मन से उनकी स्तुति करते हैं। पांचवा खंड। इंद्र के पीने के लिए स्वादिष्ट और मीठा सोम रस तैयार किया गया है। वह सोम रस अपनी पूर्ण मददायी धाराओं से इंद्र के लिए झरे। सोम राक्षस नाशक हैं, जगदृष्टा हैं, वे सोने के द्रोण कलश में विराजमान होकर यज्ञ स्थल में प्रतिष्ठित हो गए। हे सोम, आप धन दाता हैं, आप शत्रुओं के प्रबल नाशक हैं, आप धनवान शत्रुओं के पास मौजूद रहने वाले धन हमें प्रदान कीजिए। हे सोम, आप अत्यंत मधुर हैं, आप यजमान को कर्म का फल देते हैं, आप प्रकाशमान हैं, आप तृप्तिदायी हैं, आप इंद्र के लिए पात्र में छनकर तैयार हो जाइए। हे सोम, आप बहुत शक्तिमान हैं, आपको पीकर इंद्र और शक्तिमान हो जाते हैं, आपको पीकर बुद्धिमान भी प्रसन्न होते हैं, आपके प्रभाव से इंद्र युद्धों में घोड़े की तरह शत्रुओं के धनों को शीघ्र ही अपने अधीन कर लेते हैं। सोमरस चमकीला है, हरा है, बहुत जल्दी छनकर पात्र में पहुंच गया है। सोमरस जल्दी से जल्दी इंद्र को प्राप्त हो। सभी लोगों को यह पता है कि सोमरस सेवन करने योग्य है, इसे छानकर तैयार किया गया है, इसे इंद्र के लिए मटकों में भरा गया है। सोमरस जीतने की इच्छा रखने वाले इंद्र को युद्ध में बहुत जोश देता है। सेवन करने योग्य सोम को पीकर और प्रसन्न होकर इंद्र धनुष धारण करते हैं। जल प्रवाह को जीतने वाले इंद्र वज्र को धारण करते हैं। हे यजमानों, यह सोमरस बिल्कुल जीत दिलाने वाला है, यह आप पूरी तरह मान लीजिए, यह प्रसन्नतादायी है। आप इसकी ओर लपकने वाले लंबी लंबी जीभ वाले कुत्तों राक्षसों को इससे दूर भगाइए। यज्ञ में सोमरस यजमान का सहायक है, यह पारदर्शी धाराओं से घोड़े की तरह वेगवान होकर कलश में जाता है। हे यजमानों, सोम दुष्टों का विनाश करने वाले हैं, आप उनको आमंत्रित कीजिए। आप यज्ञ का आदर करते हुए सबके कल्याण की भावना व्यक्त कीजिए। हे सोम, आप कल्याणकारी हैं, आप अन्न स्वरूप हैं, संसार को तृप्ति देने वाले हैं, आप जल को सब तरह से पवित्र करने वाले हैं। अंतरिक्ष लोक के जल में सोम ज्यादा बढ़ते हैं, सोम सर्वदृष्टा हैं, ये सूर्य के सब ओर जा सकने में समर्थ रथ पर चढ़ते हैं। सोम तो जैसे यज्ञ की जीभ ही हैं, सोम रस छनते समय आवाज करता है, यह मीठा और प्रिय रस वाला है। सोम यज्ञ संबंधी क्रियाकलापों को जानने वाले हैं, निर्भय हैं। सोम अपने माता पिता का नाम नहीं जानते, ये यजमान द्वारा तैयार किए जाते हैं, ये स्वर्ग लोक को चमचमाने वाले हैं। ये छनकर तैयार हो जाने पर सोम जई नामक तीसरे नाम को ग्रहण करते हैं। यजमान सोने के कलश में सोम रस को छानते हैं, कलश में जाते समय सोम रस आवाज करता है, इस सोम रस की यजमान उपासना करते हैं। सोम रस सुबह, दोपहर और शाम, इन तीनों समय के समनों संध्याओं में प्रकाशित होता है। छठा खंड। हे यजमानों, आप उपासना करने वाले हैं, आपको हर यज्ञ में प्रज्वलित होकर बढ़ने वाले अग्नि की वाणी से स्तुति करनी चाहिए। अग्नि अमर हैं, ज्ञानी हैं, हमारे मित्र हैं, हम उनकी उपासना करते हैं। अग्नि लगातार अन्न और शक्ति दाता हैं, वे हमारा कल्याण चाहते हैं। हम देवताओं तक हवि पहुंचाने के लिए अग्नि देवता को हवि प्रदान करते हैं, वे युद्धों में हमारे रक्षक हैं, हमारे लिए प्रगतिकारी हैं, वे हमारे पुत्रों के भी रक्षक होने की कृपा करें, हम अग्नि की उपासना करते हैं। हे अग्नि, आप आइए, हम आपके लिए विधि विधान से स्तोत्र उचारते हैं, आप हमारी और दूसरों की स्तुतियों को सुनिए, सोमरस आपको बढ़ोत्तरी प्रदान करें। हे अग्नि, आपका मन जहाँ कहीं भी जिस पर भी है, आप उसे श्रेष्ठ बल और श्रेष्ठ आवास प्रदान करने की कृपा करें। हे अग्नि, आप नियम आदि की रक्षा करने वाले, उनका पालन करने वाले यजमान की रक्षा करते हो, उनका पालन करते हो, आप हमारी सेवा को स्वीकार कीजिए। आपका तेज हमारी आँखों को किसी भी प्रकार की हानि न पहुँचाए। हे इंद्र, आप अपूर्व हैं, आप वज्र धारण करने वाले हैं, आप विलक्षण हैं, आप सर्वोत्तम हैं, हम आपको सोमरस चढ़ाना चाहते हैं, हम आपसे रक्षा का अनुरोध करते हैं, हम आपको उसी तरह पुकारते हैं जैसे निर्बल व्यक्ति अपनी सहायता के लिए सबल को पुकारता है।